کے لیے رشوت دینا کیسا؟ اسمگلنگ کرنے کے لیے حکام کو مال دینا کسٹم آفیسرز وغیرہ کو تاکہ وہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، گناہو حرام، اور لینے اور دینے والے دونوں ہی کے لیے جہنم کا استحقاق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.